Kiroletik saio Antxeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, hiruetatik lauetara. Arratsaldeon Euskal Irratietan Txeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon Jean-Pierre. Arratsaldeon Paola. Ba, ARC ligari hasiera eman diote asteburu honetan Donibane Lohizunen eta Pasaian. Hondarribitarrak bigarren izan ziren atzo, bigarren estropada horretan. Real Unionek badu dagoeneko izenbat lehen taldearen entrenatzaile gisaritzeko, Fran Justo izanen da, helduen denboraldian taldea gidatuko duena. Iñaki Goikoetxea berriz, Amorebietara joanen da bigarren entrenatzaile lanak egitera, Aritz Mujikarekin batera. Bertzalde, San Martzial Ibika txapelketa, Ander Gamonen lehen bipostuak eta Erroibidek antolatutako irukote txapelketa izanen ditugu izpide, txirrindularitzaz ere arituko gara eta azkenik, ba pilotan, urantzun egiten den ohiko uztailak bateko partida aurkeztuko dugu beraz. Denbora gehiago galdoa be, has dezagun gaurko saioa. Ba, arraunarekin hasiko gara, ez da, Jean-Pierre? Bai, arraunarekin hasiko gara. Ez que denboraldia hasi da, hori da, hori da, dagoeneko hasi dira, ya, bai. Hasi da. Eta lehen estropada ofizialak batean eta ete ligaren eskutik hasi dira, noski aipatu dugu. Eta gainera lehen garaipin batekin Pasaian kasunetan, bai. Onda Arribia arraunarteko betraineruak Txalo Karrionek entrenatzen duenak denboraldiko bigarren testean garaipena erdietsi zuen. Lehen txandan Deustu, Busturialdea eta Kastroren aurretik eta zazpigarren izan zen zailkapen orokorrean. Zapore gazigozoa azkenean bidasoa arraunlarientzat. Zergatik hori, balarun batean arazo hainitz izan zituzten antolatzaileek haizearekin Donibanen hori aipatu genuen eta gero pentsatzen dut ere geure lankidekin batekin godugola eta Bixente Etxegarraien hitziak izango ditugula eta Txalokarrionak. Eta hori aipatu behar da beste kontu batzukin. Azkenean sofrituz amaitu zuten txanda eta amargarren saikatu ziren ontzi bat zela, ez handik jotzen zela Donibaneko badia horrela da aipatzen genuen lenguan. Aski kaskarra da, aski alua. Bai. Antolatzen zat eta beste nartzeko entzatera. Darribi arran kartea, adikarteko betraineruko parteide batean adirazpenak bildigo bendituten, kasunetan Txalo Karrion eta berela entzungo dugu. Eta datorren larun batean, elantxo bera joango dira txotxuak, hirugarren estropada jokatzera. Aztean zer ere beste albiste batzuk pasatuko dituzte klubatik eta TK Liga bertan dago eta uztailaren lehenean eta bian A Coruñan hitz ordua jarria dutelako eta asteburuan ere aurkeztu zen Bilbon TK Ligako, baina xestasun horiek ez ditugu oraintxe bertan aipatuko. Aipatu behar da, bai hori eta kontutan hartzeko da Zumaiaren maila ere bai, aurten San Juan garaipena eskuratu egin zula Donibanen, bigarren Lapurdi Joseba Fernandezen mutilak, eta gero San Pedro, laugarren Kamarako bosgarren Zarautz, eta nesketan Zumaia garaipena eskuratu egin zuela, eta gero Kaiku, Deustu, Astillero, eta Zarautz, hori aurkatu behar da. Eta Kaiku garaipena eskuratu egin zuela atzo ere, nesketan Liga Eten, Hernaniko bigarren bandera zela eta kasu honetan Kaiku 15 puntu eskuratu egin zion, eta lidergoa dago goain, Zumaia bigarren, eta Deustu hirugarren postuan, Zarauztarrak, agorren ez da horretan, ondarri biharren elkartzea ere, dugula, bai. goi maila. Hori da, hori da. Eta Liga berezia izango dela, bai. Euskotren Liga, horretan oso berezia izango dela, goraipatu dira. Eta, maien gainean atzo, kolpe bat eman zuen San Pedro. Bai. Uste genuen San Juan, baina San Pedro, San Juan, bai, bere lan aski txukun bete egin zuen, baina horrela dio. Eta San Pedro kolpe bat eman zuen mai gainean bere uretan, ezagutzen dituzte uroiek, noski bere San Juan darrago baiet. Kae deko iazko txapeldunak San Pedroko arrantzaleko ferdiako bandera irabazi zuen eta lidergoa eskuratu egin du orain. Eta garaipen honekin eta larun bateko hirugarren postuarekin San Pedro da lider berria da, aipatu dugun bezala Lapurdi. Kontu da Lapurdiri ordean, eta San Juan ekiko bi puntu aldearekin, Zumaia ohorezko txandan izango da Lantxoben, datorren larun batean, kae bateko urrengo etapa izango dena, aipatu dugun bezala, zailkapenean aipatu dugun bezala, ba, bere txanda Hondarribia Arraun Elkarteak irabazi egin zuela, eta orokorrean ba, garaipena San Juan entzat, larun batean, eta atzo Libiak, historikak, Libiak ba, garaipena eskuratu egin zuen. Zerkapen orokorrean San Pedro, 22 puntu ja, 20 punturekin San Juan Lapurdi irugarren, 20 punturekin, eta gero Hondarribia Arraun Elkartea, txotxuak 9 punturekin. Horrela, horrela dio, ba, ze gertatu zen joan den asteburuan. Hori da, ba, lehen aipatu duzu, baina, bueno, txalo karrionekin. No, ire zure kontua, ja, ni, bai. Esan izan, Paula, zu beraiekin. Hori da, beraiekin bai. Itzikin, eta beraiekin konpondu gozea, txalo karrion. Alde batetik, beti jarraitzen duela entrenatzaile zera, bai, du behin etzi. Bai, hori da. Gaztetxoekin, da formakuntza bai. Lanan, hori alde batetik, da Joseba Fernandez dugu aurten Lapurdin. Eta gero beste alde batetik, ba, Vicente Etxegaraiek, adierazpenak, plazaratu zituen ere. Ba, hori zure kontua izan zen. Ba, hori da, aipatu duen moduan, ba, Txalo Karrionekin izan ginen atzo, bigarren traineruko entrenatzailearekin, eta berak egin zigun, ba, horrelako asteburuko balorazioa, entzungo dugu. Atzo eman genion hasiera ARC Ligako lehenengo estropadari, Don Ibane Lohitzunen izan zen. Eta sensazioak onak eta txarrak. Batez ere, ba, atzerapenak egon ziren, estropadak bertan bera iaia gelitzeko zorian, eize asko, itxasua, kristo jende pilaleku guztitatik, eta atzerapena hondiak izan ziren. Orduan, tanda-tanda, ba, diferentzia hondiak egon ziren. Guk Hondarribian moduan, ba, gelitu ginen ez oso gustora, batez ere asko sufritu genulako, gure epaiak estropadak gelitu arazi zuen bigarren minuto pasata, eta berriz hasi behar izan ginen. Eta atzerapen hondia. Eta hori esan da, ba, San Juanek irabazi zuen estropada lehenengo tandatik, baino kondizio benenetan egon ziren. Bestaldetik, gaur igandia, bigarren jardunaldia izan da, Pasai San Pedroko bandera, eta guk lehenengo tandan ginen. Eta esan behar izuten moduan, ba, oso gustua gelditu gara, batez ere tanda ondo dominatugu hasiera-hasieratikan, eta azkenean ba, zazpigarren zailkatuak izan gera. Pena, bai, pedrinarekin zentesimetan egon garela, baina bueno, guk oso gustora gelditu gara egindako lanarekin, eta aipatu beharko nuke, ba, gaur arrobiko guztiek ginela, eta atzo kanpotikan dazkagu zeditutak bi arronari beraiekin zuten arrauna, eta asteburu hontan denekin ditugu arraunak. Orduan oso gustora gelditu gara. Ere zoriundu beharra San Pedro, ikriston estropadik gindula, eta Zumaiari ia banderi abazten dula. Ba hori da, eta bertzealdetik Lapurdiko Vicente Etxegarai lehendakariarekin ere izan gara, eta berak ere, bueno, ba, Don Ibane Lohitzunen izandako arazoak eta kontatu dizkigu, eta bueno, ba, beraien estropadaren balorazioa ere egin zigun. Beraz, entzungo dugu bera ere bai. Ez da bat ere gaizki eta gehiago erran ezake biziki ongi dela ere, emaitza soragarria. Bai, egia da hor justu tokatu zaigu hor arazo tiki bat edo arazo ahondia azkenean, ahamlari entzat, nola erran hor beraz Lapurdi bigarren txandan zen bertze hiru untziekin eta ateratzen normala eginda. Eta bi minuturen buruan hor sartu zaigu etxasuntzi motordun bat justu lautraineruen aintzinetik, sekulako uainak egiten. Eta beraz, ezin arraunean segituz, epaileek erabaki dute hori moztea estropada hortan. Eta bon, hor kristona xerrea arraunlarien aldetik, ordezkarien aldetik ere saltsa montatu da, batzuk nahi zuten estropada osoki geldiarazi. Hala ere bururaino eman da, baina jakin behar da hori gure txandako laguntziek. bi minutu terdiren buruan, sekulako indarra emanta gero berriz hasi behar izan dutela, eta hori nahiko bortitza da fisikoarentzat. Eta moralarentzat ere? Eta buruarentzat, hor, nik lotura zuzenean nintzen arraunlariekin, eta sekulako aserrea barnean, eta bi minututan behar izan dute berriz konzentratu, berriz lasaitu, berriz lana zerotik hasi, eta, bon, hala, azkenean gainditza lortu dute. Ikusten dugu, patroinak justoki baduela hor behar hitakoa, zuk zer erraiten diozu hor? Nik zuzenean entrenatzailearekin dut arremana, eta entrenatzailea barnean da, jaunlari da gure kasuan. Nik tarteko denborak ematen izkiot, bertzerik ez ziotagin horik ematen. Hori estropada horiek antolatzen dute, horiek dute estrategia eta martxan ematen, erreferentziak bertzerik ez. Hori importanta da ere, jakitea denbora, te zinez... Indarkiago eman behar dutela? Bai, noski, zeren gure aurkari zuzenak aintzineko txandan ziren, Pasai Don Ibane eta Pasai San Pedro, eta beraz haien denborak bagin dituen, olakotan abantail txiki bat izaten da. Bai. Eta beraz, puntuz puntu, referentzitik batzu ematen emanez, ba, laguntzen da norbera kokatzen gero estropadan. Ez da bat ere gaizki eta gehiago janezake biziki ongi dela ere, emaitza soragarria. Ba, gero hauzen ligaren beraz hasira, eta baditugu da guzian olako amalau itzordu. Aste bururo izanen dira hori Kantabria arteko hori Bizkaian, Gipuzkoan itzorduak. Eta ala, agorila bukatu arte izanen dira uretan. Tartetik entrenamendu batzu segitzen dira alaike? Bai, noski hor aste burutan da estropada bat edo bi, depende. Baina gero bertze gelitzen dira bost egun, aste antzeak eta bost egun horietan pausa egun bat eta lau entrenamendu egiten dituzte. Bon, xantza badu latek lehen postuetan izaiteko? Ba, ikusiz hori, orain arteko emaitzak eta gaurkoa ere hor zinez liga, egiazko ligan, jangenezake hori, bigarren eginta esperantza ona ematen du etorkizunari begira. Ba, hori da. Aizea, horretxe nabaritzen zen. Joseba Fernandezan agindupean, berak hartu egin du aurten, eta postu bat izan da Lapurdi aldetik, nik uste dut ere, ona dela arraun munduaren zat, eta Ipar Euskal Herrian ere, beragina handia izango dula, eta azkenean finkatzeko kirolau, tradizioa zarra da, Endaiarrak, Donibane, Urjoko, Donibanen, ez da oraingoa, ez da oraingo kontua, eta horretzeko hor lehiatzeko, eta egualden lehiatzeko, telebista beti hor dago, eta gero Ipar Euskal Herrian ere ba, garatzeko arrobi lana. Zorionak, Lapurdiri. Eta bueno, gertatutakoak ba, arraun munduko kontua dira, hau natura da, bakizu. Hori da. Natura da. Bai. Eta hori gauza guzti horiek kontutan hartu behar dira. Hori da. Real Unionen badute dagoeneko heldu den demoraldiko lehentaldeko entrenatzailea. Fran Justo izanen da talde txuribeltza. Gidatuko duena Lugon egonda aurten bigarren mailan entrenatzaile gisa urtarrila bitarte, baina entzinetik Arenteiron eta Ourensen aritua da prestatzaile lanetan. Ba, izen hori, aipatu zenuen zu kortziralean, ez? Zure susmoetan zegoen? Nere susmoetan bakarrik. Hori, susmoetan, hori erratut. Edakit sinatu duen oraindik. Igor Remerioar zegoen, beldurrean, ba, eske esaten zidan, badakitze gertatzen den gauza hauekin askotan. Arrazoia du, Ez futbolarikin ere, eskubaloian egun batean Malumbresek kontratua eskuan zuen eta zuen bidasoan jokatu, beste talde batera joan egitzen. Eta beste adibide bat, Stockland jokalari handi bat izan zen munduko berenetako ari bat, kontratua eskuan, Jose Antonio Errazkinek, kudeatzaileak, eta ezen azaldu Irunera, ez duen sinatu. Orduan ni pentsatzen dut futbolean horrelakoak gertatzen direla, gertatzen dira. Eta ez goi-goi mailan, baizik eta maila guztietan. Bai, hori da. Gorezko mailetan, hirugarren mailetan, eta alde horretatik, bueno, Fran Justo izango litzake, Galiziarra hautatu alde horretatik, eta gero beste alde batetik ere. Beste albistea, lehenguan, aipatu nizun, eta entzule, Ariz Mujika eta hori da. Iñaki Goikoetxea alkarrekin ikusi genuen. Hori da. Ikusten nuen agurtzeko zela edo Beste kontua, ez, zerbait gehiago, zegoen, ez, hor... Biharamunean, Ariz Muzika Pasaitarrak sinatu zuen bere kontratua. Bai. Eta gero, asteburu honetan, jakinarazi digute, baina beste iturri batzuetatik, Iñaki Goikoetxea laguntzaile bezala izango. Hori da, hori da. Gara, ikusten duzu gero, hango egitura, eta Igor Gabilondo Errealeko jokalari hoia, eta Atletiko jokalari hoia, Goiria, eta bertan direla, eta, bueno, horiek talde berezi bat, dute bai. Antolaturik, eta nik uste dut, ba, Iñaki erentzat, errekonozimendu berezi bat dela. Ez? Ba, Iñaki lan handi bat egin du, Irunen, eta nik uste dut ba, bere garrantzia izango dola. Haura bai. Sinatu izango dena, ba, bueno, bai. Susmoa baino gehiago. Nik uste nuen ostiralean susmoa bakarrik. Hori da, bueno, hori da. Bueno. Eta zergatik ez, Iñaki Goikoetxea, ba, Bila Real Union jokatu dute, eta gutxi gora bera, bide bera, eramaten bai. Dute. Teknikari bezala. Otxura bera dituzte. Hori da. Bueno, eta kitxo, logiko, bere logika zuen. Bueno, eta mori bintan, bigarren mailan. Hori da. Eta bere garrantzia. Bai, bai. Alabese gutzi du bigarren maila, ez da? Bai, hori da. Norgeiago ikaragarria ezan zen. Bai. Ni azken minutu bat ikusin ditun, Bai. Eta Xiber Alkain, ba, Xiber Alkain, Ondarri Bierra. Hori da, bertan. Bai, guzteko bertan, amaikako antzen, Xiber Alkain, Errealeko bai. Jokalari hoia. Eta Xiber Alkain lehen mailan dugu, alabesekin batera. Hori da, bai, bai. Horreduan, ba, albiste ona ere, bai, eskualde, gure eskualdearen tekot, eta albiste ona kalde bai. Horretatik. Bai. Eta hor dugu, Xeber Alkain, Ondarri Bierra, alabest taldean. Bai, lehen mailan. Bai, lehen mailan. Horrela da. Bai. Alabez, falta zaigu esaten zen garai batian, baina gero Eibar sartu zen lehen mailan ere bai, eta bain Eibar falta zaigu. Hori da, orain kopuru bat Euskal Taldeekin betetzeko. Baina, bueno, horrela dio, bigarren mailan egongo da Eibar, eta Alabez, lehen mailan, zorionak Xeberreri eta bere taldekide guztieri, noski bai. Noski, hori da. Ba, hori da, horiek dira azken orduko, ez, berriak erran dezakegu, eta bertzale, ba, Real Unionen inguruan ere kontatu behar dugu Real Unionko veteranoek eta Errealgo veteranoen kontra, bitaldeak, ez, aurrez-aurre egon zirela atzo Reale arenan. Banako markagailuarekin bukatu zuten neurketa, Britek sartu zuen etxekoen lehen gola 60. minutuan eta Irundarrek ba ez zuten amore eman eta bana berdintzea lortu zuten Laguardiaren golarekin emaitza parekatuz partidu bukaerarako. Beraz, hor ere ba emaitza onak bai. Jardunaldi berezia Oixe, eta polita, ez? Bai, eta hor jokalari hoiak ba bi taldeetako ni biletakoak Arteaga in zuzen ere, atesaina, badakizu Arteaga bai. Graziarekin lan egiten duela, teknikari bezala Kadizen egon zen, bueno, beste lekuetan ere, azken bolada hortan Inglaterra eta joan, ez dute hautatu, baino Arteaga Real Unionen egon zan ere. Bai, hori da. Realearen ere bai. Bai. Eta Gorka Brit ere bai, Realearen egon zen, baino Real Unionen ere bai, bigarren mailan. Bai. Batzeko eta Luis Laguardia, bai, noski bai ez. Hau ere Mostolesen ibilitzen, bai. Eta beste leku batzuetan ere, eta Renuko jokalari hoia, eta Giroia, eta Ricardo Costa, hain zuzen ere, Renuko atesaina, hoia. Beti izan da dinamizatzaile bat, betera noen dizan dinamizatzaile bat, eta bere ardura eta pixua duela aldagelan, eta beste hori teknikari bezera ari da Renunen hori, bera ere parte hartzailea. Betera noen zat, ba, pentsatzen dut gustukoa izan zela, berdegune berezi batean, hola, noski. Jokatzea. Eta anuetan, eta Errealaren egunero ez da jokatzen. Ez, hori da. Edo beste gauza batzuk egiteko, arrakazki bat ateratzeko, eta beste aferetan. Ba, bedera noek ere, bere papera, eta guain txapelketa izango dute. Hori da, asteburu honetan, larun batean, Iruniria, ez? Txapelketa izan dute, ba, ohikoa izaten da, eta aurten ere, ba, antolatu dute, bai. Eta, Aritxabale, eta Kirol Elkartea, hori da. Eta Gimnastika Torla Vega bai. Nirekin batera egin bai. Antolatu dute txapelketa hau. Aipatu genuen lenguan, Kantabrian otxura da eta ondo antolatua dute. Eta Aritxabale eta Kirol Elkarteak taldetxo indartsua du. Bai, alde horretatik, saiatu ziren minan desekin batera, osasunarekin, baina orain, esaten izun bezala, veteranoekin gertatzen dena, askok eta askok, ba, bi talde egiten dituzte, 16 jokalarekin, eta 8ko txapelketetan parte hartzen dute, edo 7koetan. Bai. Ranunek uste dut ere, etorkizunarako begira, ba, hautatuko duela, horrela bai. Ibiltzea. Baina, bueno, 11koan ere bai, eh? Bai, bai. 11koan ere bai. Hori da. We'll be right back. Bertzalde, ba, Borja Burgeterekin izan gara, ez? Bidasoaldean, ba, Final Fourren izan delako eta... Nik esan, bueno, zuberarekin konpontuko zea? Bai, bueno, orduan, asteburu honetan Final Four, lauko finalak dugu, gratean, eta laburpen bakutsi bere iritzia, bai, hartzen, eta gero, begira ezazu, Julen Aginagalde, bai. Kirol zuzendaria, mm-hmm. baina zuzendari orokorra bezala joan zen, Gari Garagarzarekin batera. Bai. Eta gero, esatzen dute ez aixialdia bezala Burgete. Bai. Jakobo Okuetara eta Asier Oiarbide. Asier Oiarbide zure lagun hori. Bai. San Juan Darrari. Bueno, hori alde eta esatzen, bueno, Jordan Arratxe bertan nengo, ez, Jordan ez. Jordan ez. Eklan azuen azte buru enten. Hautezkundeak. Bai, hori da, hori da, hori da. Gazetariz da mundu baniken da hilena, ba, horrelako kontu edo. Bueno, bai. Gurea. Eta kasu honetan eskubaloia, Final Four, Z-talde in junior. Bai. Eta azkenean Magdeburgo Barça gainditu egin zuen penaltietan, noiz behinka ere galtzen du Barçak. Hori da, bai. Ezakien mirakulu bat ezela izan zen. Bai. Entrenatzen jo zorrotza du Magdeburgo, eta kiltzek garaipen eskuratu egin zuen ere. Eta hor, finalean, azkenean Magdeburgok... Ogoita marra eta ogoita bederatzi, luzapenarekin ere, bagaripena eskuratu bai. Zuen, eta Champions deitzen dion toen kompetizio herri, Europako txapelketa, ba, eraman zuten Magdeburgo aldera. Mm-hmm. Magdeburgo historikoa, garaibatian dede erren zegoen hiri bat zen, eta Berlinetik gurtu, bai. Berlinetik gurtu, eta beti, eskubaloi eskola handi bat izan da, eta garaipena mm-hmm. eskuratu egin zuten, eta bere indarra maxotasuna erakutsi zuten atzo. Eta, bueno, kiltzek ahalegina egin zuen, baino, kasu honetan galdu egin zuen. Bueno, hori dena hartu behar zen testu inguru batean, eta Borja Burgeterekin, nik ez dakit azkenean nola konpontu zinete, badakit gaur goizen aipatu didazu adierazpena interesgarriak zitula eta bere iritzia horretan zula, baina bueno, badakit azkenean horroitu dela eta bere bai. Mezua luzaratu duela, helarazi dizuetela, entzunle guzti hori, eta eskertzekoa da. Bai, noski. Handik, Alemaniatik bidaltzea bere adierazpena kasu honetan. Hori da. Hori da, ba, aipatu duzun bezala, bai, berak Borja Burgetek laburpena egin dugu, Final Four txapelketa horren, bueno, azken partidu horien laburpena egin dugu, eta, bueno, ba, bertan bizitakoa kontatu dugu, beraz, adituko dugu. Ba, alde batetik, ba, bidasoari dagokionez, pena bat izan da, Barcelona ez irabaztia, hori oso garrantzitsua izango zen, batez ere, ba, Championsa Barcelona irabazita eta EHF-dan Granollers egindako paperarekin, ba, bueno, azkenean gonbidapenak, ba, eskuz egiten dute, baina, bueno, garantzitsua izango zen, Espainiako taldeak orgoien egotea, irabaztea, eta gero, ba, erreixago egiten dutena. Gero, bestalde, ba, Final Four itzugarri izan da. Lau partidotatik hiru oso onak, prorrogarekin, eskubaloi maila oso handiarekin, jokalariak egindako esportzu handiarekin, eta talas ikusi da hemen Final Fourrean. Hau da nire lehenengo aldia, eta esan dezaket, ba, igual lagian munduko eventorik politena izan dela, giroa, montatzen duten giroarekin, eskubaloi mailaekin, beraz, norbaiteri eskubaloia gustatzen bazaio, etortzea gomendatzen diot, pentsatu gabe. Ba hori da, hor Borja Burgeteren gomendioa, bai, Final Four bat bizitzeko, bueno, eskubaloia ez maite duen guztiak, ba, armailetan atzo, Paula, eta, armailetan bai, atzo, 19,745 zale, kolonian, bai. Bertan. Mm-hmm. Eta garai batean ere Gumer Bas taldeak, Gumer Bas 3 kilometrora bertan kokaturi dago, iritsiki bai. Bat Alemania, eta bai. Bertan jokatzen zuten, Gumer Bas beste maila batian dago orain, baino kolonian egia esan urtero antolatzen dute Final Farro, eta zoragarria da. 20.000 zale atzo, bai. Eta beste egitura da, beste joko modua eta goi maileko eskubaloia zen. Munduan diren jokalari oberenak bertan ziren, eta Borja Burgetek komedio razionala egin. Hori da, berak aipatu bezala, bere lehen aldia zen, eta ez da azkena izango, eh? Hori da, eta hor bere gonbidapena, ez? Bertze zale guztiak ere animatzeko eta hori bera bizitzeko. Ba, hori da, hori izan da Bidasoaren inguruko kontua. Jaizubia Hipika klubak Samartzial txapelketa ospatu zuen pasaden larun batean, Xabi Berrotaran klubeko zuzendari teknikoarekin izan ginen atzo, eta berak ere egin zigun eguneko balorazioa dituko dugu. Bueno, azte burontan lau batan izan genuen Samartzialeko txapelketa, irurogeita irun edizioa, izan genuen lau bat, aurten izan da bakarrikan egun bat, lau batan, bale? Azte ginen goxiko amarreta, dezen ziren froba guztiak, froba garantzitsuna Gran Premio Irungo Udaletxea, San Marzialeko Irungo Udaletxea izan zen Iker Jauregi intzakoz, bilbotarra bat, eta hirugarrena geratu zen Jaizubiko Inaxo Sistiaga, gero beste frogatan, ba... Bueno, izan zen pixka denatikan, urrengo proban irazi zuen Ruben Sánchez, baita de Jaizubikoa, gero metro bosgarren proba irazi zuen Ainhoa Pitaut, baita de Jaizubikoa, eta bueno, nahiko ondo, egon ziren azkenean 120 irtera, gutxi gora bera, etorri ziren Bilbotikan, aldera, aldetikan, gero baita ere Gasteizekoak, eta gero baita ere Gipuzkoarrak. Eta, bueno, izan da azte buru honetan, jaia baino lehen, pues, bueno, ja guan gilditzen gara bi aste, zanatzea da basatuta gero, eta gero ja udan azten gara berriro txapelketakin eta horrela. Eta giro zoragarria benetan, bai. Eta leku zoragarria da. Bai, eh? Bai, egia da. Leku zoragarria eta maila handiko frogak omentzeko Nagore Otaño. Hori. Nagore garai bateko kirolaria eta mundu horretan ibilitakoa. Eta bueno, zorionak ere Hipikako arduradun guztieri. Hori da, bai. Saskibaloian Erroibide klubean hain zuzen ere, ba ohiko hirukete txapelketa ospatu zuten asteburu honetan Zabaltza plazan. Omenaldiak izan ziren nagusi, larun batean, eta ba horren guztiaren inguruan Sergio Martin Erroibideko entrenatzaileak kontatu digu, ez? Han bertan gertatutakoa. Beraz, ba adituko dugu. Ba, asteburu honetan izan dugu Hirubideko txapelketa, azkenean bakarrik ba larun batean jolastu dugu txapelketa hau, eta bueno, pixkate eguraldi pixekorra betxua izan da, eta bakarri ba larun bat goizean eta eguerdian ba jolastu izan dugu. Eta bueno, giro ona izan da, Donostiko taldeak etorri dira, ere bai, Errobidiko taldeak, eta bueno, ondo junda dena. Eta bueno, ta pixkat ere ba omenaldi bat egin dugu ba Txema Boresi ze orain dela gutxi ba utzi dugu, ta bueno, bere omenez ba txapelketa hau ta segitu dugu lanean bera egin zuen bezala bai Errobiden ta bai Amigos taldearen tarearekin. Hortxe bertan dago, geure, hori da, geure laguna, eskerrik asko, bai. Sergi, Sergio, bai, bai. Urte guztian zehar egoten da hemen gurekin, bai, eta gurekin, orain ere, orain ere, irukotuko txapelketan bertan zegoen, han, goizeko bederatzietan, bai. Zabaltzan, parantzan, ba, eskerrik asko gure aldetik, noski, eta, noski. Benetan, datorren urtean ere, kontat, jarraitzen badu, nik uste jarraituko duela, bai. Bakizu hauek izaten direla, bai. Eten hauen jarrera etengabea izaten da. Bai, noski. Ba, kirolo kasu honetan, kirolo hontan ere, bai, eskerrik asko. Bai, hori da. Ander Gamonek turismo klasikoko lasterketan bilen postu eskuratu ditu asteburu honetan bere kategorian. Sailkapen orokorrari dagokionez, lehen lasterketan lehendabiziko postuan sailkatu zen eta bigarren lasterketan berriz bigarren izan zen Gamon. Txapelketako liderra bilakatu da horrela azken lasterketaren faltan. Beraz, ba, berari ere zorionak, ez? Bai, ostiralean entzungo dugu, bai. Badakit oso berandu iritsi dela, atzo gidatzen ari zirela, bai. Familia guztia eta, bueno, bultatu behar zen. Bai. Eta datorren ostiralean ba, bere iritzia eta bere adiezpenak entzungo ditugu. Eta, bueno, Ander Gamon hor puntxan. Bai. Eta ere maitza bai. Oso onak eskuratu egin zituen eta jarretzen du. Eta erraza, eta makala ere. Ez, hori da. Ibilgailuekin horrelako bai. Eta bera ibiltzea eta mail bat erakustea. Eta gero babesleak ba, kontutan hartu behar dituzu. Oso kirol garestia da. Oso bai. Kirol bai. Garestia da. Orduan, ba, berriz ere, Ander Gamonen erakutsetako maila ba, azpimarratu behar da, eta zorionak ere Ander Gamoneri. Badakit, goizeko postetan edo seitan iritsi dela, eta itxera. Pentsatzen dut orain, da, goizean zehar, beharko dula pixin bat. Deskantxo pixka bat, ez? Pentsan dut, xuxena izango litake, eta xuxena da. Bai. Eta orduan, datorren ostiralean berarekin egon gara. Ander Gamonerekin. Bai. Ba, txirrindularitza zarituko gara orain, eta hemen ba, eskualdeko txirrindularien inguruan arituko gara. Alde batetik, Jose Maria Antza zenaren omenezko lasterketa jokatu da asteburuan, Tolosan, eta bertan aritz zein amargarren. Izan zen, Jon Morillo taldekide eta errikideare, erran dezakegu, bagoita seigarren izan zen. Bertan, Euskaldun txapelketako liderra ere erabaki zen Kajarruraleko Julen Arriolabengoa. Izan da azkenik ba, liderra eskuratu duena, lidergotza eta beraz ba, Euskaldun torneoko garailea izan dena. Eta bertze aldetik asteburuan ere Mungiako sari nagusia jokatu da eta bertan Iñaki Ordoki Elizondoarra finisher taldeko kidea ba, 56. Sailkatu zen, baina 19 segundura iritsi zen helmugara. Beraz, hor ditugu, ba, eskualdeko txirrindulariak lasterketetan parte hartzen, bereien demoraldi demoraldia, ez? Aintzinera eramaten. Gero nahi nuen aipatu ere Aimar Etxeberria bere prozedurakin jarraitzen duela, eta nahi du udara ja ba, ubeki hasi. Bai. Eta gero bezalde batetik Etxeberriaren lagun batek, Ayuso, atzo bai. Garaipen eskuratu zuela Suizako itzulian. Bai. Eta nolako garaipena. Eta bigarren sailkapen orokorrean gelditu dela 9 segundutara. Horria. Suizako itzulia horten... Bai, ez beharrez. Ez behar baten bai. Kontutan izan da, eta albiste nagusia hori izan da. Bai, Maderren eriotza, eta hori da. Bueno, denak tristura batean, tropela bai. Guztia, eta baina hori aipatu behar zen, Ayuso bigarren amaitu duela. Hori da. Sailkapen orokorrean, eta atzo garaipena, 8. etapan garaipena eskuratu egin zuela, Suizako itzulian, eta bakizu Suizako itzulia amaitzen denean, ja, iturreari egiten digola ba. Hori da, hori da. Ja bertan dugu. Donosti, bai, bertan dugu. Donosti oso ajosita dago. Ikurraz eta bezinateko azturra hemen dugu. Hori da. Eta ikusiko duzu Jaizkibeleko igoera hori eta jeitxiera hori eta Jaizkibeleko mendate hori itxita 48 ordu. Bai. Hondarribian ere bai, Irunen ere bai, Irun erdigunetik pasatuko da. Zeharkatuko du eta gero iparraldeko ibilbide guztia zubitik eta gero sartuko da. Bai. Sartuko da Ipar Euskal Herrian turra. Hori da, hori da. Hemendik bi astetara izanen dugu turra hemen eta bueno, ba hori izanen da, ez? Itzordurik garrantzitsuen. Euskal Herriko turra izango da. Hori, Euskal Herriko turra izango. Hori da, hori da. Ba, hori da. Txirrindularitza zaipatu behar genuena. Bertzale, pasaren ortziralean aurkeztu zuten Urantzun uztailaren bateko pilota jaialdia. Borja Olazabal Irungo udaleko kirol zinegotziak aurkeztu zituen pilota partidak Inaxio Errandone aspeko arduradunarekin batera. Oraindik ere partidak ez daude zehaztuak, naiz eta aukera batzuk badauden dagoeneko. Partida nagusian beraz, Elordi edo Altuna Rezustarekin arituko da eta aurrez aurre izanen dituzte Ezkurdia edo Peio Etxeberria Zabaletarekin bikotea egiten. Errandugun moduan, Borja Olazabalek eta Inaxio Errandoneak azaldu zuten hau guztia, beraz, adituko ditugu. Lehendabizi, eskerrik asko etortzagatik, eskerrik asko ere Inaxio gurekin egoteagatik. Urtengo uztailak bateko pilota festivala aurkestera etorri gara hemen Urantzu pilotalekura. Dakizuten bezala zita historikoa da uztailak batekoa eta urtero bezala hemen izango dugu. Eta ere bai urtero bezala eta azkeneko boladan Urantzu pilotalekoan gertatzen ari den bezala goi-goi mailako pilota partidak izango ditugu. Gero Inaxiok kontatuko digu zeintzuk izango diren pelotariak eta bere mailak eta azkeneko denboraldian lortu duten sari nagusiak, baina gure aldetik azpimarratu berriro ere esaten nuena, gure intentzioa beti da Urantzun goi mailako pilota festivalak eta pilota partiduak edukitzea, azkeneko urteetan lortzen ari dugu, bultzada handia eman diogu pilotari eta bueno, hori nabaritzen ari da, enpresak ere gustora etortzen dira Irunera. Eta ez bakarrik gizonezko pilota partidekin, ere emakumezkoen finalak eduki ditugu, pala egokitua ere eduki dugu hemen Urantzu pilotalekuan, beraz, eta azkeneko urtetan esaten ari dugunen bezala, gure frontoia, gian ez da goi-goi mailako frontoiak bezalakoak, baina bigarren eskaloi horretan lehenengoa dagoela, behintzat guk hori esango dugu. Eskerrik asko, lehendabizi udalari, guregatik, konfiatzeagatik, guregan. Eta, Borjak esan duen moduan, hemen estelarra nahiko bitxia antolatu dugu, Elordi aurtengo binakako eta banakako txapelduna edo Altuna, hirugarrena Rezustarekin, Ezkurdia edo Peio Etxeberria Zabaletarekin. Hau zergatik, dakizuen bazala Lauterdiko, San Ferminiko Lauterdiko txapelketa jogatzen ari gara, eta bide berdinean jarri ditugu Elordi eta Altuna. Noski, baita ere, Elordi eta Altuna bide berdinen eta Ezkurdia Peio Etxeberria bide berdinean daude. Orduan galtzaileak unat etorriko ziren. Badago hirugarren aukera bat. Elordi eta Altuna bilek kanporatua ez da normala, baina bilek kanporatua geratzea. Kasu horretan bilek etorriko ziren. Hori ni konprometitzen naiz eta Irungo herriak eta Urantzu pilotalekuak merezi duelako goi-goi mailako pilotariak etortzea. Esan behar da baita ere, lehen esan dut Elordi binakako txapelduna eta banakako txapelduna Altuna, bueno, altuna da, gaur den pilotan munduan figurarik handiena, naiz eta aurten txapelik ez duen lortu sekulako momentuan dabila Rezustarekin, eta Ezkurdia, aurtengo demoraldiko lauterriko txapelduna, eta Zabaleta binakako txapelduna, beraz, txapeldunaz beteta dago txapelketa hau. Baino, partidu hau, baino, lehendabiziko partiduan ere, Dario, batez ere mano-mano goi mailako pelotaria da, gero binakako, bueno, telonero tanto normalian antolatzen dugu, baino, buruz-buru goi mailako pelotaria Eskuza Gaztearekin, esperantzak handia ditugu pelotari honekin, Errege egunean debutatu zuen, urtarrilan, eta sekulako ibilbidea egiten ari da, pentsatzen dugu, P-motzian lehendabiziko mailako txapelketa, binakako txapelketa jokatzeko gai izango dela. Eta Salaberria Bikuñarekin, Bikuña Donostiarra, bertakoa, eta nire ustez gustura etorriko da etxetik 10 minutotan. Sarrerak internetez salgai jarriko dire gaur bertan ordu batetan, hemendik ordu erdi baterat salgai jarriko dire www.entradasfrontón.com bidez, eta partidu egunean txartel lehiatilan izango dire, partidu hasi baino ordu balenego, hau da arrasedeko 7:00. Jende animatu, data klasikoa da, ni pelotari moduan askotan ibili naiz hemen Irunen fetxa horretan, eta sekulako girua izaten da, jai girua. Ez du ahaztu behar pandemiatik ateri berri garela, azkeneko urteetan naiz eta antolatu hemen, bueno, pandemiatik ateri berri eginen, iaz ja sarrera handia izan zen, eta urten ere espero dugu sekulako sarrera izatea eta mantentzia pixka bat. Tradizioak. Ba hori da, hor bertan duzue itzordu hori ere, uztailaren batean izanen dena, dagoeneko, ba salgai daude bai, interneten bidez. Hori da, eta bueno, ba animatu jendea ere ez, ba giro ederra egoten dela beti, ohiko jaialdia, pilota jaialdia da. Beti, uztailaren lehenean beti, eta lesakatik beratik lizu, bai. Donazte betik, eta bortziritik, eta beste malderrekatik, eta bastandik, jende hainit muitzen da, Ipar Euskal Herritik ere bai, eta Irundarrak berak ere bai. Bai, beti, bueno, denbora, azken denbora hauetan gauzak aldatu dira, baina, bueno, aldatu behar dutelako, ez dago besterik. Eta gero pilatu munduan aipatu behar dugu, 23 ere, jokatuko direla kurpileko finalak, eta hor amian otar bat izango dugula. Bai. Eta hortik, ba, aintzina begiratzeko moduan, eta etorkizunarako ere bai, hor kurpilek ere lukua du, jai egitara unetan, eta betiko txapelketa famatua, kurpileko famatua, amian otar batekin izango dela. Eta osatuko da, tokikoen saio berezietan ba, albiste gehiago izango dituzu alde horretatik. Bai, noski. Paola Oskozen bidez eta Koldo Nagusiaren bidez eta geure beste lankidaren bidez Kurpil Kirolakek antolatzen duen kasunetan final hau eta txapelketa. Bai, hori da. Ba, hor ere pilota itzorduak, kainaren 23an aipatu duzun bezala, eta uztaila eta abuztua udara, uda estenean eskolerri osoa bai, dugu. Bai, hori da. Eta beste naitzakian, ba, hori beti, usia. Bai. Ba, hori da, hor dituz, entradas fronton. Bai, entradas fronton webgun, bai. Eta uztailaren lehenean, Anbertan txarteldegian, txarteldegian bai, ordu bat lehena, hori da. Ba, Jean-Pierre ezakit zerbait gehiago aipatzerik ikeretu zegoen. Bakarrikan aipatu nahi duzun, Sinitxitxan ja alde egingo du. Hori da, bai, egia da. Sinitxitxan Hong Kongo jokalaria. Bai. Ez duela jarraituko horrean. Hori da, ez. Taldean, gol bat sartuko zen talakala horren aurka. Bai, zara. Bai. Bueno, bere ibilbidea amaitu du. Eta etorkizunerako zorte handia izan dezala. Noski, hori da. Ba, hori da, azken orduko albiste honekin, ba, bukaera emanen diogu gaurko saioari, agurtzeko unea iritsi zaigu beraz, eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik. Ez horregatik, Paula.